kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 sierpnia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa akcja tir na drogach i autostradach w całym kraju. Policjanci sprawdzają, jak w miejscach, gdzie jest zakaz wyprzedzania, zachowują się kierowcy ciężarówek. Nie żyje Kazimierz Karabasz, reżyser i pedagog, twórca Polskiej Szkoły Dokumentu Filmowego, zmarł w wieku 88 lat. Terytorialsi ruszyli ze sztafetą z Wisły do Warszawy. Biegną, żeby uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości. Na autostradach i drogach w całym kraju trwa akcja tir. Policjanci sprawdzają, czy kierowcy ciężarówek nie łamią zakazu wyprzedzania na wyznaczonych odcinkach. Na dolnośląskiej części A4 takie zakazy obowiązują w dwóch miejscach, między Wrocławiem a Kostomłotami. Od czerwca ubiegłego roku policjanci nałożyli tam ponad 2000 mandatów. Jak mówi Krzysztof Zaporowski z dolnośląskiej policji, kierowcy są cały czas obserwowani. Te działania prowadzone są przez dolnośląskich policjantów z wykorzystaniem m.in. radiowozów oznakowanych, ale w tym miejscu również pojawiają się radiowozy nieoznakowane. Ci kierowcy są czasami zaskakiwani, że są zatrzymywani przez policjantów w tym miejscu, są zdziwieni. Tłumaczą się w różny sposób, że nie zauważyli znaku albo na przykład ta droga była przejezdna. Za złamanie zakazu wyprzedzania grozi mandat w wysokości 500 zł i 5 punktów. W wieku 88 lat zmarł Kazimierz Karabasz, wybitny reżyser i pedagog, twórca Polskiej Szkoły Dokumentu Filmowego. Jego filmy Muzykanci, Ludzie w drodze, Rok Franka W. to klasyka światowej dokumentalistyki. Swoją autorską metodę realizacji filmu dokumentalnego rozwijał od lat 50. ubiegłego wieku. Niech się dzieje, a my stańmy z boku, z różnych stron patrząc na to, niczego nie inspirując, wyławiając tylko rzeczy, które są pewnymi fragmentami większej całości, ale przy okazji niosą jakąś emocję i że z nich można chyba zrobić opowiadania. I to się zaczęło udawać. W 2017 roku Kazimierz Karabasz został uhonorowany tytułem honoris causa Szkoły Filmowej w Łodzi, w której wykładał przez kilkadziesiąt lat. W 2010 roku odsłonięto jego gwiazdę w Łódzkiej Alei na ulicy Piotrkowskiej. Mural upamiętniający ofiary pacyfikacji kopalni Wujek z grudnia 1981 roku powstał w Katowicach. Na ścianie budynku obok Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności pojawił się napis Pamiętamy. W każdej z liter namalowano wizerunek jednej z dziewięciu ofiar. Mural wykonany został bezpłatnie przez francuskiego artystę i pasjonata historii o pseudonimie Al Sticking. To ważne wydarzenie nie tylko dla regionu, ale dla całej Polski. Cieszymy się, że są ludzie, którzy chcą o tych wydarzeniach pamiętać, mówi Krzysztof Pluszczyk, przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci. Artysta, który wykonał tą pracę, zaskoczył nas tym, że pisał Pamiętamy. Do tej pory nikt nie zastanawiał się, ile to jest liter. Ważne osoby dla całej Polski, bo strzelano tutaj po to, żeby przestraszyć, żeby pokazać, że ta władza komunistyczna nie cofnie się przed niczym, że jak trzeba będzie zastrzelić to 9 czy 90 ludzi. Dla nich przecież to nie była żadna różnica. A mural widać od strony ulicy Wincentego Pola. U źródeł Wisły wystartowała południowa część sztafety żołnierzy i pracowników Wojsk Obrony Terytorialnej. Ma uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości. Biegacze startujące w Beskidach spotkają się 14 sierpnia w Warszawie z drugim zespołem pokonującym trasę od ujścia Królowej Polskich Rzek. Łącznie obie sztafety przebiegną w ciągu najbliższych 4 dni 1100 kilometrów. Pierwszą grupę poprowadził dowódca 13 Śląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, pułkownik Tomasz Białas, który powiedział, że jesienią jednostka zaczyna solidne trenowanie, po części zbieżne z programem szkoleń wojsk specjalnych. My w swoim procesie szkolenia wykorzystujemy te wszelkie metody, które wykorzystujemy w procesie szkolenia żołnierzy wojsk specjalnych. Oczywiście treści są ograniczone, natomiast skuteczne metody szkoleniowe wdrażamy tutaj właśnie w Wojskach Obrony Terytorialnej. Zapraszam wszystkich do wstąpienia w szeregi żołnierzy 13 Śląskiej Brygady. Przypominam, że pierwsze szkolenie mamy już we wrześniu i w tym roku są 3 szkolenia przewidziane. Także jeżeli ktoś jest chętny, to najwyższa pora, żeby złożył wniosek w swoim właściwym WKW. Zakończenie sztafety we wtorek około 17 przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

widać brudnych ulic, a latarnie nie świecą. I można udawać, że można na spacer pójść. Wychodzą na ulicę, marzą o życiu w dalekich krainach, spoglądając w puste lornetki butelek. Dyskutują o amerykańskich filmach. Wychodzą na ulicę, siadają na chodniku i palą jointy. Robią wszystko, żeby stąd uciec. Kiedy wreszcie mogą, to wtedy nie mogą się ruszyć. Drugą godzinę dzisiejszej audycji prosto z terenu koncertu Męskie Granie rozpoczynamy w pewnym sensie tak, jak rozpoczyna się finał tegorocznej edycji tej imprezy, bo najpierw, kiedy na scenę chwilę przed północą wychodzi Męskie Granie Orkiestra, jest początek, czyli tegoroczny singiel tej trasy, a później jako utwór numer dwa właśnie ta piosenka Chłopcy i Mysłowic. Przed 18 słuchaliśmy Skubasa, Nie mam dla ciebie miłości. To też jest jedna z piosenek, które w tegorocznym przeglądzie, przypomnieniu rzeczy cudownych w polskiej muzyce i ta piosenka w tej właśnie selekcji, w tym zbiorze, w tym roku się znajduje. Już wielokrotnie wspominaliśmy o tym, że te finały prowadzą nas już w głęboką, ciemną noc. Kończą się około pierwszej. Jeszcze raz wykonanym singlem, jeszcze raz utworem Początek, już w naprawdę imponującej, wielominutowej wersji, bo oczywiście publiczność nie chce puścić muzyków orkiestry ze sceny. Tymczasem przystanek numer 5, Gdynia, Park Kolibki. Tutaj dzisiaj jesteśmy, za nami koncert Ralfa Kamińskiego, teraz różni wykonawcy i repertuar Lecha Janerki. Wybiegłam na chwilę na serwisie informacyjnym zobaczyć, co tam się dzieje. Król wspaniale wykonywał w swojej interpretacji Strzeż się tych miejsc. Natomiast teraz nieczęsto robimy coś takiego, bo nade wszystko cenimy sobie sytuację z tu i teraz. Ale dwa tygodnie temu, kiedy Męskie Granie gościło we Wrocławiu, był to dzień szczególny, dzień w cieniu informacji o korze. I to było oczywiste i dość szybko podjęłam tę decyzję, że wszystkie wywiady zaplanowane na to popołudnie, na tę audycję, nie dojdą do skutku, co wszyscy zaproszeni goście zrozumieli i za co bardzo dziękuję. To była audycja inna, audycja specjalna, ale pomyślałam później, że jest jedna sytuacja artystyczna, ludzka też trochę, która zdarza się na tym męskim graniu w tym roku i nie wiem, kiedy będzie kolejna okazja, by obserwować to na scenie i by zaprosić tych gości do naszego trójkowego mikrofonu. I poprosiłam, zapytałam, czy już po audycji możemy się spotkać, możemy porozmawiać. Zapytałam Natalię Przybysz i jej rodziców. Występowali wspólnie w tym roku na męskim graniu. Były to momenty naprawdę szczególne i mocno wzruszające i za chwilę wszyscy o nich opowiedzą. Zatem przenosimy się do Wrocławia. Męskie Granie. Wspaniali goście tegorocznej edycji. Natalia Przybysz, dzień dobry. Dzień dobry. Wraz z rodzicami, pani Anna Przybysz, pan Jacek Przybysz, dzień dobry. No to muszę zacząć od tego, kto jest bardziej wzruszony tą sytuacją sceniczną, rodzice czy córka? To jest takie pytanie, oczywiście bez właściwej odpowiedzi. Jak można zmierzyć wzruszenie człowieka? Myślę, że wszystkim nam się podobało i wszyscy mieliśmy jakiś w sobie taki przełom i no taka chwila tu i teraz bardzo mocna. Czy to jest sceniczne odtworzenie życia? Czy państwo jeszcze zdarza się wam w tym składzie po prostu muzykować, tworzyć? No tak raczej teraz to już domowo, bo dziewczęta są zajęte i Paulinka sobie, ja Natalia sobie i my ostatnio też sobie, też mamy swój zespolik, gramy przedwojenną muzykę i taką folkową i gospel, także mamy dużo zajęć, ale spotkać się rodzinnie na różnych świętach, teraz mieszkamy na wsi pod Sanem Domierzem i dziewczyny przyjeżdżają z dziećmi, no i dzieci rzucają się do instrumentów. I gramy razem i mamy taką frajdę i jesteśmy szczęśliwi. I się rozwijamy, ciągle się rozwijamy. One przy nas, my przy nich. Jeszcze z tego będzie jakaś płyta wielopokoleniowa. Nie wiadomo, zobaczymy, co to będzie. Właśnie pomyślałam, jak muszą brzmieć święta u państwa, albo w ogóle jakieś rodzinne Mama spotkania. Mama bardzo dużo każe śpiewać zwrotek kolęd. Wyciągamy bez z nich końca. Takie też drugie dna, na przykład ma granice nieskończone, później zdarza nam się użyć tego, że na przykład cierpliwość czyjaś to na przykład już się skończyła, czyli po prostu ma granice nieskończone na przykład. Teraz już pałeczkę przejmują wnuki, już jest, mamy Matyldę, mamy Aniele, mamy Ritę i Jeremiego. No, każde z nich, na przykład Rita, jest bardzo twórcza, chociaż ma 6 lat i w ogóle tworzy nowe jakieś w ogóle brzmienia, improwizacje, także z nimi gramy. Tak, bo oni siedzą u rodziców. I matki oczywiście przyjeżdżają na kolonie tak zwane i mają różne zajęcia z dziadkami. Rzeźbią, malują, no bo my jesteśmy przecież rodzicami, tak. Malarzami. Dzieci, malarzy. Tak, dzieci, wnuki, malarzy marzeń. No i ciągle się doskonalimy, ciągle ten obraz szary dopracowywujemy, żeby miał więcej kolorów. Stąd wieś, więcej śpiewania. Taki zespół mamy z babciami, takimi paniami z Zajeziorza, ze wsi pod Sandomierzem. I to jest ten folk, ten kolor. Mhm. Pani Jacku, pani Aniu, jakie to było uczucie usłyszeć dzieci malarzy po raz pierwszy z tym tekstem? No, było trochę tak ciężkawo momentami. Jednak to jakoś tam celuje trochę w to serce. Jeżeli się jeszcze je tam ma i czuje i w ogóle. To tak, ale no oczywiście później można to jakoś, to właśnie każdy z nas i właściwie wiele osób, mało jest osób takich, które by nie mogło się utożsamić z tą piosenką. No. Każde dziecko tęskni za rodzicami. Żeby nie wiem, jak ci rodzice byli najwięcej oddawali, że tak powiem, też serca czy coś. To... Tak, to ciekawe, jak mój teść usłyszał tą piosenkę, za chwilę się rozpłakał i zaczął opowiadać o swoim dzieciństwie po prostu. Czyli nie mają dorośli jakby poczucia winy, tylko o sobie tylko od razu. Tylko każdy myśli o tym, że jest dzieckiem. Że był tak, że też był i czekał, ale ostatnio odkryłam też, że zastanowiliśmy się nad tym przecież, że takie małe dziecko nie ma tego buforu czasowego. Tak, ono w ogóle myśli, po 40 dopiero, wiesz? Tak. Ja słyszałam, że po 40 w ogóle człowiek się godzi z faktem, że czas płynie. Ale najgorsze, co mogę powiedzieć swojemu dziecku, to poczekaj chwilkę. No właśnie. To jest po prostu... Bo nie umie zdefiniować chwilki. Dziecko nie wie, czy to będzie ogóle... dwie dobranocki, czy trzy. To jest podobnież dobra miara, żeby powiedzieć, słuchaj, tyle co 2 razy Reksio. O. Albo 10 razy Reksio, czyli troszkę dłużej. Wskazówka wychowawcza od tak, pani tak, Anny odkryłam to. Albo co się po kolei będzie działo i kiedy się zobaczymy, że na przykład zjesz to, pójdziesz tam zrobić to i wtedy ja już tam będę. Tam będę. Taki konkretnie, zadaniowo, wymyślony. Bo tak, dziecko myśli i ja pamiętam, że myślałam tak w dzieciństwie, że jak mama mnie oddała do babci i tam mam nocować i że ja już na koniec, jak już po prostu będzie noc, i rano, to ja już raczej umrę i to będzie koniec mojego życia. I się martwiłam nie o siebie, tylko że mama będzie smutna, jak przyjdzie i zobaczy, że dziecko, nie? Także tak, są głębokie tematy. No, tak. To jest w ogóle naczelna moc naszej rodziny. Przerabianie trudnych rzeczy. Nie, ale ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że jak ja usłyszałem tę piosenkę, to nie byłem dzieckiem, tylko rodzicem. Tak? I dla mnie to tak ona zadziałała, a nie, że jestem teraz dzieckiem, sobie przypominam o swoim dzieciństwie. No ale jako rodzic bardzo to przeżyłam i za każdym razem płakałam na koncertach Natalii. I później Natalia nieraz mówiła, o, tam jest mama. A ja mówię, Boże, i wszyscy patrzą na tą matkę, co było dziecko poza obrazem. A ja myślałam, że ja dobrą mamą jestem, że pracuję. A się okazuje, że dziecko zawsze tęskniło. Zawsze trochę. A mając Państwa tutaj u boku, jakim dzieckiem była Natalia? O, Natalia była prześmieszna. W ogóle, no po prostu moja teściowa, mama Jacka, zawsze mówiła, Jacuś był taki grzeczny. A z nią to zobacz, a to pani woła, a to jakieś dowcipy robi w klasie, że ciągle to ma uwagi. Rzecz, tak. Babcia przeżywała, że Natalia zawija się w zasłony. W których nie można dotykać. Nie można dotykać, ona się nie zawijała. Albo jak pani mówi, proszę szybciutko do tablicy, to ona w podskokach. A jak pani mówiła, proszę wolniej, to Natalia z topkami. Albo jakieś wierszy dziadka mówiła. No. Myślę, że dziś tak to już by mi dali szalone. Już dziś była, no tak, gdybym była dzisiaj takim dzieckiem, to bym była na jakimś leku. Tak, pewnie miałabyś. Mówi, że rozśmiesza inne dzieci. Tak. No, i to była jakby, nie wiem, przywara. Bardzo... Natomiast dla rodziców była bardzo dobrym dzieckiem. Natalia, a ty, kiedy rzucam ci hasło dzieciństwo, co pierwsze przychodzi do głowy? No cóż, kiedyś Beata Sadowska robiła taki wywiad i tak szybko zadawała pytania i trzeba było tak szybko odpowiadać. Hasłowe. I pytała zapach dzieciństwa i od razu powiedziała Budapren, ale to nie jest to. Bo mój dziadek, którym bardzo dużo czasu spędzałam, taty, właśnie robił sąsiadkom buty i właśnie kleił Budaprenem i mnie rzeczywiście wciągało trochę tą pracę, jak one się takie super nitki robiły na słoiku od Budaprenu. To było super, nie no, dzieciństwo, kurczę, dużo rzeczy tak naprawdę. Bawienie się z Paulilą w festiwale muzyczne, albo robienie mikstur z różnych dziwnych substancji. Moje dzieci też robią mikstury. A wiedzieli Państwo szybko, że kroją się Wam pod nogami, plączą się gdzieś, a później coraz bardziej rosną i rosną i rosną dwie artystki? No... W 1994 roku był festiwal Morda, który Natalia dostała... W liceum Batorego. Tak. Miała wtedy 11 lat i dostała główną taką nagrodę, telewizor Elemis. Brawo! I nagrodę powiedział. Publiczności, którą był olbrzymi tort, którą potem tym tortem poczęstowana została publiczność cała. Był tak wielki, że wystarczyło na całą publiczność, która była bardzo liczna. I po prostu byłyśmy później wysyłane na kolejne konkursy, żeby zdobywać różne inne sprzęty AGD. Ja wymyślałam, że jak już jakieś nagrody ciągle wygrywają, są takie fajne, tak kochane. Wyposażyłaś cały dom po prostu. Nie, no, nie, tak Paulina wygrała boombox, keyboard. Ja mówię, Boże, żeśmy dom budowali wtedy. Nie, no, ale rower, w czasach. W 94 roku ja to właśnie poczułem. Tak. Na tej scenie tam, która była też dosyć duża, była aula. I tata grał na gitarze. Tak, grałem na gitarze, Natalia śpiewała. Później był koncert laureatów, to już do nas doszła 9-letnia Paulina i zaśpiewały razem i w ogóle był szał. No, był taki szał. I śpiewała piosenkę Kochany z musicalu Złe Zachowanie. Też. I Sojki śpiewałyśmy razem. I tancerz Paulina zrobiła zrobiłyśmy wstawkę rapową do piosenki Ach, jak przyjemnie. O, było wow. Bardzo szalone. No, tak, chciałabym to chyba usłyszeć. A tata chciał koniecznie dowieść i dowiódł, że to było przed debiutem Tedego. Czyli jak gdyby... Prekursorki. Czyli jednak pierwsze rapowałyśmy. Ta rozmowa, to co dzieje się na scenie podczas Męskiego Grania i Państwa życie przede wszystkim pokazuje, jak bogate, jak piękne jest życie ze sztuką. Jakkolwiek. Ona nie musi być profesjonalna, ona nie musi być sposobem na życie w znaczeniu właśnie zawodowym, ale niech po prostu będzie w tych czterech ścianach, w tych sercach, nie wiem, dobra, zła, ale po prostu, prawda? Tak, super, że to mówisz. Bardzo dziękujemy. I fajnie, że puszczasz super płyty. Tak, no oczywiście, no to jakby jesteśmy przekaźnikami tej energii, która tworzy się właśnie gdzieś w tych domach, wśród tych dzieci malarzy. Dzieci malarzy marzeń wszelakich. Tak. Dziękujemy bardzo. Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję. Było cudownie obserwować wasze spotkanie tutaj na scenie i mam nadzieję do następnego razu. Do następnego. Dziękujemy. Dzięki, Ania. Dziękujemy bardzo. Cześć. Dzięki. Mogę zasnąć, zaglądam w ciemność, zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Dnie mogę zasnąć, budzi mnie przyjemność. Z Wrocławia sprzed dwóch tygodni przenosimy się tu i teraz. Gdynia, Park Kolibki, piąty przystanek tegorocznej trasy Męskie Granie. Obok mnie Monika Brodka. Dzień dobry. Dzień dobry. No dzisiaj wcześniej zaczęłaś, bo już za tobą pierwszy występ na scenie. I to jest super. Wcześniej zaczynać, później ma się długą przerwę, a później jeszcze skończę. Zaczęłam i skończę. No dzisiaj jest twój dzień w takim razie. Jesteś kolejną osobą, której dzisiaj to mówię. Ralf też Kamiński mówił, że dzisiaj jest cudowny dzień. Ty i Lech Janerka. To jest interesująca historia, bo jeszcze jej z tobą nigdy nie poruszałam. Słuchaj, ta historia sięga jeszcze festiwalu w Opolu. Spotkaliśmy się na tym festiwalu z Lechem Janerką, który wziął mnie na barana i coś strzyknęło mu w kręgosłupie. I od tamtego czasu ma problemy z plecami, bo mnie podnosił i to ta historia już się ciągnie latami. Za każdym razem, jak się z nim spotykam, to mnie przeklina i mówi, że to ja mu tam połamałam jakieś kręgi. Także super było zmierzyć się z jego utworami dzisiaj na scenie Męskiego Grania, no bo Męskie Granie to jest też festiwal, który właśnie polega na takich niesamowitych kolaboracjach i niezwykłych projektach. Więc ja się bardzo cieszę, że byłam jego częścią. Po tej historii z plecami mam ochotę zapytać, czy ty jesteś kobietą fatalną? No nie wiem, to trzeba już porozmawiać z tymi, którym łamie kości i inne kręgi. Ale nie, widzisz, i nagle to zachowanie kości zaczyna mieć sens. No a to było jeszcze przed, wiesz. Czyli to było prorocze. To było prorocze, chyba tak. Ja na wszelki wypadek przeczytam sobie kilka twoich tekstów przed naszym kolejnym spotkaniem. Myślałam, jak to ułożyć. Czy wszystko, czego dziś chcę, czy unplugged, bo nie próżnujesz, tak trzeba to powiedzieć. Ja nigdy nie próżnuję, słuchaj. Ja lubię wyzwania i lubię się mierzyć z takimi propozycjami, które wykraczają poza jakąś moją strefę komfortu albo z takimi, które by jakoś mi, nie wiem, nigdy nie przyszły do głowy. Więc jeżeli chodzi o utwór Wszystko, czego dziś chcę, ta propozycja padła ze strony Show Maxu i przygotowywali nowy serial. Pomyśleli sobie o mnie, że super byłoby, gdybym zinterpretowała na nowo Wielki Przebój z lat 80. I ja powiem na początku, pierwsza odpowiedź moja to była nie, bo miałam takie wrażenie, że no jakoś nie wiem, nie miałam do końca pomysłu, a później jak zaświtała mi jakaś taka myśl, kiedy przesłuchałam ten utwór kilkanaście razy, to nagle usłyszałam go w zupełnie innej odsłonie i pomyślałam, okej, dobrze, ja to zrobię, ale tylko jakby w takim wydaniu, w jakim bym chciała. No i usiedliśmy za Gimem, który jest specem od elektroniki, a ja wiedziałam, że trzeba to osadzić w latach 80., ale w jakimś takim nowocześniejszym wydaniu. No i on był świetną osobą do tego i zbrataliśmy się. No i kilkanaście godzin poświęciliśmy na pracę nad tym utworem. No i opłacało się. Bardzo się cieszę, że się podoba i jest to dla mnie tak nieoczekiwane, że nagle jest na liście Trójki i bardzo wysoko, także bardzo Państwu dziękuję. Jednakowoż jest to utwór związany stricte z projektem Royst, czyli z serialem Show Maxu. I ja będę dalej wypuszczać swoje autorskie nagrania. Tak myślę i taką mam nadzieję. No i właśnie ten drugi rzucony temat, czyli Unplugged. Nie wiem, jest coś takiego, dzieli nas kilka lat, ale jest coś takiego w pewnym pokoleniu, że to słowo Unplugged od razu przywołuje strasznie miłe wspomnienia. MTV, telewizji muzycznej, roli muzyki w życiu. No, słyszysz Unplugged i od razu przypomina ci się twój ulubiony koncert, przesiadywanie przed telewizorem, nagrywanie teledysków i tak dalej. Ja myślę, że dla naszego pokolenia tak, ale dla młodych ludzi, którzy urodzeni są, trudno w ogóle to wypowiadać, ale po 2000 roku, którzy mają już w tym momencie 18 lat, być może to MTV Unplugged znaczy coś zupełnie innego, albo nic nie znaczy. Dla mnie znaczyło bardzo dużo, bo ja wiele razy podkreślałam, że odkryłam zespół Nirvana przez format Unplugged i wydawało mi się, że on gra takiego akustycznego rocka, później okazało się inaczej i przez to w ogóle zaszczepili we mnie taką ciekawość do tego projektu. Więc jest mi ogromnie miło, że zaprosili mnie również do polskiej edycji. Do tego koncertu przygotowywaliśmy się naprawdę bardzo, bardzo długo, bo tym razem ja musiałam, to znaczy zawsze wysilam gdzieś tam swoją wyobraźnię też taką wizualną, jak te koncerty powinny wyglądać, ale wiedziałam, że tutaj równie ważny jest dźwięk, jak i obraz. I bardzo się cieszę, że zaprosiłam do projektu Agnieszkę Smoczyńską, która wyreżyserowała pięknie ten koncert. On już w zasadzie jest zmontowany. Pracuję nad ostatnimi jakimiś poprawkami. Czekam na miksy płyty, które przyjdą lada moment, więc dopinamy już ten projekt. No i on w przeciągu jakiegoś najbliższego czasu, nie będę jeszcze zdradzać kiedy, bo to się jeszcze waży, ujrzy światło dzienne i w postaci koncertu, który ukaże się na platformie streamingowej i w telewizji MTV. No i również płyty, która wyjdzie w dwóch wersjach, w wersji digipakowej i w wersji deluxe. Będą bardzo piękne te płyty, także jestem super szczęśliwa. No i zdaje się, że będzie też jeszcze część trasy, która też na nowo przypomni ci te wszystkie emocje i wrażenia związane z taką formą muzyczną. No tak, ja w ogóle tego może nie do końca traktuję jako trasę, bo to są trzy koncerty, ale rzeczywiście we wrześniu zagram trzy koncerty z tym projektem. To jest bardzo kosztowny, bogaty i rozbudowany projekt, więc gramy go w kilku wyjątkowych miejscach, w dużych salach. Warszawa to jest Teatr Nowy. Po resztę proszę się zgłosić na mojego Facebooka, gdyż pamięć czasami mnie zawodzi, ale zapraszam, bo to będzie ostatnia szansa, żeby zobaczyć mnie na żywo. Przez następne miesiące będę rozpoczynać już pracę nad nową płytą, więc tych koncertów może nie być. No właśnie, kiedy mówiłaś o Unplugged i o Nirwanie, przypomniało mi się, jak Courtney Love opowiadała, że dla Kurta było to wręcz obsesyjne, to wyzwanie. I ona wtedy dopiero jakby życie i historia dopisała jej trochę kontekstów, ale ona była w ogóle nie do końca w zrozumieniu, dlaczego to jest dla niego takie ważne, dlaczego musi być tyle prób, dlaczego musi być ten koncept, a nie inny, dlaczego jest taki upór, dlaczego jest aż tak w pozycji lidera, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Ale to właśnie też uświadamia, jaka potrafi być wyjątkowość tego koncertu, chociaż myślę też, że w niczym nie ujmuje wyjątkowości przecież każdego tak naprawdę spotkania z publicznością, bo każdy koncert jest na swój sposób jedyny i wyjątkowy. No ale skoro ty już rzuciłaś temat nowej płyty, rozmawiałam z Lechem Janerką, odważyłam się gdzieś zapytać o to, na jakim etapie są jego prace i on powiedział, że ta rzeczywistość nie wydaje mu się inspirująca w tym sensie, że wszystko na temat tej rzeczywistości wyśpiewał już 30 lat wcześniej. A ciebie ta rzeczywistość teraz inspiruje, pcha do przodu? Czy właśnie świat wewnętrzny? Ja myślę, że my jesteśmy w zupełnie innym miejscu z Lechem Janerką. On jest pokoleniem, które tym słowem wyśpiewywanym w utworach głosiło jakąś prawdę, zagrzewało tłum do walki. Ta muzyka była bardzo, bardzo mocno polityczna. Moja działalność nigdy taka nie była, więc ja gdzieś tam w moich tekstach uciekam bardzo mocno w abstrakcję i nawet jeżeli piszę teksty na swój temat, to one zawsze są mocno zawoalowane. Więc sama sobie dostarczam dużo tematów do pisania tekstów nowych, więc mam nadzieję, że oby wena dopisała i oby pomysły przychodziły i mam nadzieję, że jakieś takie natchnienie się pojawi z końcem tego roku. A następna jakaś egzotyczna podróż na horyzoncie, czy chwilowo? Właśnie wróciłam z Włoch, gdzie doznałam bardzo ciężkiego zatrucia glutenem. Mam wrażenie, że się po prostu zglutenowiłam i mój żołądek tego nie wytrzymał, także po prostu na razie odpoczywam, ale no ja cała jestem podróżą, więc mnie naprawdę nie trzeba namawiać do tego, żeby gdzieś wyjechać. Dopiero co wróciłam, już jestem w Gdyni, w środę będę w Wadowicach i no, będzie na pewno dużo tych podróży w październiku. Może na chwilę dłużej do Londynu, więc tak to wygląda. No to fantastycznie, że znalazłaś krótki przystanek tutaj przy nas. Monika Brodka, bardzo ci dziękuję. No i oczywiście gramy tę piosenkę, która mam wrażenie rozkochała właściwie każdego, kto ją usłyszał, czyli twoją wersję. Wszystko, czego dziś chcę. Bardzo dziękuję. Wybacz, proszę. Wszystko, czego dziś chcę w nowej wersji Monika Brodka. Tak jak powiedziała przed chwilą na antenie, już za nią występ na Męskim Graniu była częścią sytuacji artystycznej połączonej repertuarem Lecha Janerki, wykonała Konstytucję i ona także dzisiaj, tak jak powiedziała, zamknie ten wieczór, ponieważ dołączy także jako gość specjalny dziś do Męskie Granie Orkiestra. W repertuarze w tym roku jest jej granda, więc być może w tym utworze, nie wiem właściwie, bo znając możliwości i wyobraźnię i przewrotność orkiestry, kto wie, co tam wydarzy się dzisiaj po północy na tej scenie. Będzie jeszcze jeden gość w tym roku na finale. Gość, który myślę, że powinien jeszcze pozostać tajemnicą, szczególnie, że zapowiedział się jako gość naszej audycji w Żywcu, gdzie także wystąpi, także dołączy do orkiestry i na razie tyle, niech pozostanie to tajemnicą. Dziś w ogóle wieczór tak naprawdę pełen wrażeń. Teraz, jak pewnie słyszą Państwo za moimi plecami, Lech Janerka, po nim Cortez, później Organek, później Katarzyna Nosowska, potem Krzysztof Zalewski i tak jak wspomniałam już na finał Męski Granie Orkiestra. Udało się nam dzisiaj w audycji z Gdyni pomieścić prawie wszystkich wykonawców z głównej sceny męskiego grania, ale mamy jeszcze pewne tutaj niejasności, jeśli chodzi przynajmniej o warstwę muzyczną. Dołączył w ubiegłym tygodniu w Krakowie, tego nie widziałam, bo festiwal dzisiaj z przyjemnością zobaczę, jak w tym roku na trasie Męskie Granie prezentuje się Organek. Czarne miał oczy, czarny włos, Aniela kochała go. Mieszkali gdzieś na piętrze skąd grzech staczał się co noc. Aniela jak śnieg czysta łza, nieczysty był jej grzech. A piękny był, a smutny coś, i w knajpach by ciągle się tylko bił. W tej knajpie, gdzie zwykle siedział sam. Bali się go, gdy lustro zbił i krzyczał, że pająk mu w głowie śpi. Przez czarne oczy widać go. Mówił, w końcu otruje go. Mówiła mu Italiano, organek. Dziś jeden z wykonawców podczas piątego przystanku tegorocznej trasy Męskie Granie, Gdynia, Park Kolibki. Zamyśliłam się, bo przed nami jeszcze tylko dwa przystanki, w przyszłym tygodniu Warszawa. No i za dwa tygodnie już dobiegamy, dojeżdżamy właściwie do mety. Finał w Żywcu, jak co roku, największy koncert trasy, jak co roku, mnóstwo tam zdarzeń specjalnych, wyjątkowych. Zresztą nie będzie brakować i tej nocy. Byłam dzisiaj naprawdę grzeczna i nie zdradziłam wielu, wielu tajemnic tego wieczora, łącznie z tym, że i do organka dołączy dzisiaj gość specjalny i z tego, co słyszałam, szykuje się coś naprawdę, naprawdę wyjątkowego. No ale takie to są wieczory, takie to są noce w Polsce, w kilku polskich miastach, co tydzień tak naprawdę każdego lata Męskie Granie za nami w temacie audycji, bo noc i wieczór przed nami jeszcze długi przystanek numer 5. Bardzo już dziękuję Państwu za to spotkanie. Kończy dzisiejszy bohater Agnieszka Łukasiewicz, Wiesław Szala, Anna Gacek. Do usłyszenia. Mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wiec i wszystkim życzymy źle nam z oczu patrzy. Biega tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, o waszyźnie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów i nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Niech się mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Są silniejsi, mają broń. Strach to rządź ludźmi. Strach to największa władza nad ludźmi. Scena teatralna Trójki. Druga sierpniowa premiera. Mojżesz Ręks. Z